zakate sans sokolina ye asambela kaminyo leki ya masia areba na mapasi ya mokili yango wana tokutana na ye takola nanga na tango ya bisengo tompe ya pasio tombo ya mongo na monoko nayiba moto yango mosika baoyo balingaka mbongo bakoma ndeko tongo pesa biso makasi mpo tovanda na ye eloko oyo bolingo nalulaka se mpo na motema libalanga na mama tolingana mpo toza mitema pembe bamifiti nyonso tobwaki bango pembeni ye makasi poso banana ye eloko yo bolingo nalulaka se mpo na motema pesaka chanson na mokili kaka mala moko eloko na kosenga kaka batela biso lokola tozai mitema pembe. Hey.